Dumnezeiasca crucii. Au rânduit Sfinții și Dumnezeieștii Părinți ca semnul Sfintei Cruci să ne fie un imbol spre luptă contra vrăjmașului, contra patimilor, contra celor deșarte, slujind prin aceasta vieticele veșnice și împărăției lui Dumnezeu. Au rânduit Sfinții Părinți să fie această zi ca o oază de odihnă în deșertul acestei lumi zbucemată atât de patim cât și de toate nevoile care sunt la ora actuală. Sfânta și Dumnezeiasca Cruce este semnul de viruință al Mântuitorului. Dar să vedem ce spune Sfântul și Marele Proroc Moisei la facere. Într-un început a făcut Dumnezeu cerul și pământul, și pământul era nevăzut și netocmit, și Duhul lui Dumnezeu umbla pe deasupra apilor. Marele Vasile spune, acel umblet al Duhului Sfânt pe deasupra apilor era viața apilor, dădea viață apilor. Au încununat Dumnezeu creatura, toată creația sa, cu această făptură minunată care este omul. A îmbinat cele cerești cu cele pământești. A îmbinat în această făptură care este omul, care este împărat pus de Dumnezeu făpturii, cele cerești cu cele pământești. Sufletul fiind eteric, fiind ceresc, iar trupul fiind din pământ. Știa Dumnezeu că omul se poate mândri. Dacă va avea calitățile sale cele înalte, calități dumnezeiești. Știa că va fi omul din fire mândru, că va fi greu de stăpânit. Pentru asta i-a creat trup din tărână. Ca văzând omul din ce este făcut, să-și vadă originea, să se reîntoarcă acolo de unde a fost plecat. Să se reîntoarcă cu mintea. Dumnezeu nu l-a creat pe om muritor, l-a creat pe om nemuritor. Toate lucrurile lui Dumnezeu, spune Sfântul Proroc Moisei, după ce au fost săvârșite, spun că iată, erau buni foarte. Deci tot ce a creat Dumnezeu era bun foarte. Era perfect, nu era cu niciun fel de slăbiciuni, cu niciun fel de lipsă. Toate erau perfecte. Dar a creat Dumnezeu făptura pentru ca să-i fii slujitoare Lui. Așa după cum spune Mântuitorul în rugăciunea Lui, înainte de patimă, Doamne, proslăvește-mă la Tine cu slava care am avut la Tine mai înainte de a fi lumea. Și a auzit cuvânt de la Părintele Cel Ceresc, am proslăvit și iar îți voi proslăvi. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur, Dumnezeu a creat lumea numai pentru ca să participe lumea împreună cu omul la fericirea cea dumnezeiască. Deci Mântuitorul s-a rugat atunci Părintelui Său Cel Ceresc să slăvească în continuare cu slava care a avut-o înainte de a fi lumea. Deci iată că Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, nu avea nevoie de laudă de la noi, de laudă de laudă de la oameni, dar a creat Dumnezeu pe om, a creat Dumnezeu lumea cea cerească, făpturile cele ceresc, cele nouă cete de îngeri, numai pentru ca să participe la slava și la bucuriile lui cele Dumnezeu. Și l-a făcut și pe om și a împreunat, așa după cum am menționat mai înainte, cele ceresc cu cele pământești. Sufletul, după cum spune Sfântul Grigore de Nisa, la o întrebare, ce este sufletul? A adus toate mărturiile filozofilor, care toate erau cu greșeală și cu minciună. Să spunem, zice, ce este sufletul, să spunem noi din partea lui Dumnezeu. Prorocul Moisei, care vorbește din gura lui Dumnezeu, ce spune? L-a făcut Dumnezeu pe om din tărâme și a suflat în fața lui suflare de viață și s-a făcut omul cu suflet viu. Deci iată ce este omul. O intimă părticică, spune Sfântul Grigore de Nisa, o intimă părticică din Dumnezeu. Din gura lui Dumnezeu a fost acel duh suflat asupra omului. S-a făcut omul cu suflet viu. Acea lucrare dumnezeiască a Mântuitorului, deci a lui Dumnezeu Părintele și a Mântuitorului în timp, a fost creată nu la voia întâmplării, ci ca să-L slăvească om pe Dumnezeu, să-i mulțumească pentru darurile pe care le-a primit. Pentru asta spune prorocul că l-a rânduit Dumnezeu pe om în rai desfătării ca să-L păzească și să-L lucreze pe el. Dar i-a dat poruncă, porunca Bosului, iubiții mei, din toți pomii care sunt în rai, a spus Dumnezeu la Adam, ai voi să mănânci. Iar din pomul care este al cunoștinței binului și al răului, care este în mijlocul raiului, numai dintre acela zice, Domnul, n-ai voie să mănânci. Că în ziua în care când vei mânca, cu moarte vei muri. A venit diavolul, așa după cum vine la fiecare din noi și ne ispitește, a venit și a ispitit pe Adam. Cu ce păcat? Cu acela prin care a căzut el însuși, cu mândria. Zice, dar a pus întrebarea cu vicleșug. Pentru ce v-a oprit Dumnezeu să nu mâncați voi din toți pomii raiului? Răspunde Adam și spune, din pomul care este în mijlocul raiului ne-a poruncit nouă Dumnezeu să nu mâncăm, că dacă vom mânca dintr-unul cu moarte vom muri. Nu este adevărat, spune diavolul. Veți fi ca Dumnezei, pentru asta a oprit Dumnezeu să nu mâncați. Veți cunoaște binele și răul. Spune Eliminia. Vine Dumnezeu și dă poruncă să spune omului, spune la Adam, să nu mănânce că va muri cu moarte. Vine diavolul, înșelătorul, mincinosul, să spune că nu este adevărat ce a spus Dumnezeu. Deci l-a făcut mincinos pe Dumnezeu diavolul și Adam a crezut pe diavolul și n-a crezut pe stăpânul lui, pe Creator. Și a mâncat împreună cu Eva din pomul cel oprit. Pe deasta o știm și o știți, a fost izgonit din raiul desfătării, în preajma raiului, ca să lucreze pământul din care s-a făcut după poruncă, dar a blestemat Dumnezeu pământul ca să răsară spini și pălămidă. Într-o înseneală a feții tale îți vei mânca pâinea ta. Dacă nu-l vei lucra, nu-ți va odrăsli hrana cea de toate zilele. Pentru asta a început Adam să lucreze pământul ca să-i producă acea hrană de care avea nevoie. Ce ne spune Marele Gură de Aur? Care a fost prima poruncă a lui Dumnezeu dată în rai? Postul. Pentru ce nu s-a rânduit ce alte posturi sau alte? Pentru ce spun sectanțe, spun cei care nu vor să postească? Pentru ce nu s-a prins postul, porunca postului în cele 10 porunci? Vine Gură de Aur să spune. Acea poruncă a fost prima poruncă care a adus călcarea de poruncă și moartea în lume. A fost prima, dacă se păstra acea poruncă a postului, nu ar fi ajuns omul să cadă în moarte, să primească pedeapsa morții. Pentru asta nu era nevoie ca acea poruncă să fie veche dată lui Adam însuși, prima poruncă a lui Dumnezeu să mai fie înscrisă în cele 10 porunci. A fost de ajuns atunci când s-a dat primul om. Iată, iubiții mei, această dumnezeiască poruncă a postului, dacă nu s-a păstrat, atunci l-a adus pe omul în moarte, l-a adus în încălcarea poruncii lui Dumnezeu. Dacă nu s-a păstrat după ce omul a început să-și revină recunoscând greșeala, prin post a început să apropie din nou către Dumnezeu ca să primească iertarea. A venit Mântuitorul după cele 4.000 și ceva de ani, a venit Mântuitorul răscumpirii. Nu a venit Mântuitorul fără post. Înainte de patima sa cea dumnezeiască, dar înainte de începerea misiunii sale dumnezeiești, a misiunii mesianice, deci s-a întărit întâi cu postul. După ce a fost botezat de Sfântul Ioan, înainte mergătorul s-a dus de Duhul în pustie și a postit 40 de zile și 40 de nopți. Deci s-a înarmat ca om, ca Dumnezeu nu-i trebuia post. Ca om s-a înarmat cu postul ca să poată să lupte contra diavolului. După asta a plămânzit Mântuitorul după 40 de zile. A venit diavolul și l-a ispitit. Gândiți-vă dumneavoastră să ne gândim cu toții. Dacă a îndrăznit diavolul să ispitească pe Dumnezeu, pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, că era Dumnezeu întrupat, cum să nu vină diavolul să ne ispitească pe noi? Când a îndrăznit la cel prea înalt, la cel mai presus de ființă, cum să nu vină diavolul să ispitească pe noi, pe oameni, să ispitească pe cei care deja sunt ispitiți, cum spune Sfântul Proroc, Sfântul Apostol Iacob, fiecare se ispitește de patima lui. Fiecare suntem ispitiți de patimile noastre. Cum să nu vină diavolul dacă a îndrăznit la Mântuitorul? Și cele trei puncte în care a fost atacat Mântuitorul, cu acelea lovesc firea omenească, diavolii și astăzi. Cu lăcomia pântecelui. Și a spus Mântuitorului, dacă ai plămânzit, zic ca pietrele acestea să facă pâine. Câtă pâine îi trebuia omului? Îi trebuia un munte de pâine, de piatră, care era să facă pâine. Dar vedeți să-l aducă pe Mântuitorul în lăcomie. Și ce a spus Domnul? A demontat ușurel vicleșugul lui. Nu numai cu pâine va trăi omul, ci și cu tot graiul care este din gura lui Dumnezeu. Deci, nu numai cu pâine. Deci arată că trăiește omul și cu pâine, dar nu numai cu pâine, că este nevoie de hrana cea duhovnicească, de cuvântul lui Dumnezeu, pentru partea cea spirituală a omului, care este sufletul. Deci trupul trăiește că este din pământ, cu hrana din pământ, iar sufletul trăiește cu hrana cea cerească, care este cuvântul lui Dumnezeu. După asta l-a urcat pe un munte înalt și a arătat toate bogățiile pământului. Și a spus, dacă vezi toate aceste frumuseți ale lumii, dacă căzinte vei închina mie, toate ți le voi da ție. Și a spus, merge înapoi a mea, satană, că scris este, Domnului Dumnezeului tău să te închini și lui unuia să-i slujești. Deci iată, l-a ispit pe Dumnezeu cu slava cea deșartă și cu bogăția lumii. Dar l-a dus și pe aripa bisericii, ca de acolo să-l arunci. Deci aici era dorul de bogăția lumii, că toate împărățiile lumii ce ții le voi da dacă te vei închina mie. Dar l-a dus și pe aripa bisericii și a spus, aruncă-te de aici, a spus că scris este în Scriptură. Îngerii te vor lua pe mâini ca nu cumva să se zdrobească de piatră piciorul tău. Dar Mântuitorul și acolo l-a întors și l-a respins pe acel viclean, diavol. Și iată, iubiți credincioși, cu ce a ispitit diavolul pe Mântuitorul. Cu lăcomia pântecelui, cu hrana mai mult decât îi trebuia, cu slava cea deșartă să-l arunce jos de pe aripa bisericii și cu bogățiile lumii. Cu aceste trei lucruri ne înșelăm cu toții dacă nu suntem atenți. Dacă luăm aminte la cuvintele Sfintei Evangheliei, dacă luăm aminte la lucrarea noastră cea de toate zile, la misiunea care o avem noi pe pământ, înțelegând că viața noastră nu este decât un fulger, este cum spune prorocul Abur, Nu este decât fum, nu este decât urma șarpelui pe piatră, nu este decât urma vulturului prin aer și a corăbii pe mare. Dacă noi înțelegem acest lucru, atunci nu ne lăsăm ispitiți de aceste ispite pe care le-a adus diavolul Mântuitorului. Spune Sfântul Apostol Pavel, următor mii faceți-vă precum și eu lui Hristos. Deci Sfântul Apostol Pavel a urmat Mântuitorului, a demontat această lucrare satanică a diavolului. Cum spune însuși, înrobesc trupul meu și îl strunesc ca să-l supun Duhului. Prin ce îl robea Sfântul Apostol Pavel? Prin post, prin rugăciuni, prin ostenelele cele de zi și noapte. Aceea era acea zdrobire a trupului, acea frământare a lui ca să-l supună, să-l facă duhovnicesc din trupesc. Deci a urmat Mântuitorului care a descoperit vicleșugul satanii și i-a întors cuvintele cele dumnezeiești și l-a lovit cu săgeata și cu arma lui. Pentru asta, iubiți credincioși, postul este de folos. Nu pentru ca să fie ca o pedeapsă pentru creștini, ci este ca un friu care se pune în gura calului, acelui armăsar care este zburdalnic, neînvățat. Și cu friul se stăpânește, friul este postul. Este acea aripă care se pune, postul și rugăciunea, prin care poate omul să zboare cu cele două aripi la cerul, prin post și rugăciune. Pentru asta Sfinții Părinți au rânduit ca astăzi să se prăznuiască la mijlocul postului Sfânta și Dumnezeiasca Cruci, ca să ne amintim de câte a pătimit Mântuitorul pentru noi. Să ne reamintim câtă jertfă a trebuit din partea Părintelui Celui Ceresc să trimită pe Fiul Său în lume, să sufere batjocuri și defăimare de la oamenii cei care au fost și erau creația Lui. Să suferi toată necinstea pentru ce? Pentru cinstea noastră. Cum spune Sfântul Ioan Damaschin, a vrut omul să se facă Dumnezeu și nu s-a făcut. A venit Dumnezeu, s-a făcut om ca să-L facă pe Adam Dumnezeu. Iată lucrarea Lui cea dumnezeiască. Dar a trecut prin aceste lucruri pământești, Mântuitorul, prin aceste suferințe ale noastre, prin această cruce care suntem cu toții datori să o ducem. Pentru că în Noul Testament este pomenită Sfânta Cruce de 27 de ori. Spune Sfântul Apostol Pavel, cuvântul crucii celor feritori nebunii este, iar nouă celor ce ne mântuim puterea lui Dumnezeu. Și iarăși spune, nu vă rușinați de crucea lui Hristos. Atât de crucea care este crucea crucii, cât și de suferința care e simbolică, crucea simbolică, suferințele noastre ale tuturor. Sfântul Apostol Pavel laudă pe cei care nu s-au rușinat de lanțul lui, de greutățile prin care suferea, și trimite binecuvântarea ucenicilor lui și celor care zice nu s-au rușinat de lanțul meu. Deci nu le-a fost rușine că sunt în compania unui om care este legat în lanțuri. Pentru că și acum, dacă s-ar duce cineva din preoții noștri la pușcărie, cât îi nu i-ar arunca sau cât îi poate nu i-ar lega, de ce? Ca să nu scoată în evidență că pentru dreapta credință suferi sau a suferit părinții noștri. Ia cața anumite hule și defăimări, asta au fost în toate timpurile. Dar Sfântul Apostol Pavel se laudă pe cei care nu s-au rușinat, de cei care era prieten cu dânsul și fiii și ucenicii lui, pentru lanțul cu care era legat și dus în temniță. Pentru că credincioșii, cei care sunteți în biserică și noi cu toți știm ca cei care din biserică care au suferit și până acum, și dacă Dumnezeu va rândui ca de aici înainte, creștinii cei buni, preoții cei adevărați, să sufere pentru apărarea credinții, să nu se desnădăjduiască și nici să nu se rușinește. Pentru că cuvântul crucii celor feritori este nebunie, iar nouă celor ce ne mântuim puterea lui Dumnezeu. Deci și crucea aceasta simbolică, suferința, este tot puterea lui Dumnezeu. Spune Mântuitorul că puterea mea, zice, într-o neputință să se săvârșește. Acolo unde puterea fizică a omului cedează, acolo unde puterea intelectuală nu lucrează, acolo unde ajutor omenesc nu folosește, acolo intervine darul și puterea lui Dumnezeu. Acolo intervine harul cel de sus al lui Dumnezeu și salvează omul din toate capcanele omenești care le întinde diavolul și oamenii cei răi, care sunt slujitorii diavolului. Aici este speranța noastră. Iată, eu cu voi sunt, zice Domnul, în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Iată stăpânul nostru. Dar atunci când Sfinții Apostoli erau descurajați, ce le-a spus Mântuitorul? Ședeți în cetatea Ierusalimului până când vă veți îmbrăca cu putere de sus. Dacă eu, zice, nu mă voi duce, Mângâitorul nu va veni la voi. Iar dacă eu mă voi duce, îl voi trimite la voi și va rămâne cu voi în veci. Deci iată pe cine avem cu noi, iubiți credincioși, pe Mângâitorul, Duhul Sfânt, Duhul adevărului. Numai să nu-L scârbim cu păcatele noastre, să nu-L scârbim cu faptele noastre cele spurcate, să nu-L scârbim cu neînțelegerile noastre care persistă în lume astăzi, să nu ne îndepărtăm de adevărul de credință, așa după cum vedem că astăzi se întâmplă în lume. Să nu ne unim cu cei necredincioși, să ne rugăm pentru dânsi să se întoarcă la credință, nici de cum să cedăm din ceva ale ortodoxiei în fața dușmanilor ortodoxiei. Pentru că aici este lucrarea satanică la timpul nostru. Ca ce mai este ceva bun în ortodoxie, să fie distrus definitiv, să fie călcat în picioare adevărul acela care stăpânește și care aduce mântuirii omului, să fie defăimat și să fie pus alături cu celelalte dogme ale celor necredincioși sau chiar a celor care nu sunt creștini și să spună că toți se mântuiesc și toți sunt la fel ca și cei care au păstrat credința cu mari jertfe. Credința ortodoxă, iubiți credincioși, s-a păstrat prin sânge, s-a păstrat prin mari jertfe, cu prețul a vieților a milioane de sfinți mucenici, cu sudorile a sute de mii și milioane de cuvioși părinți, a multor erari, a sutelor de mii, poate și a milioane de erari care s-au jertfit și a preoților, care s-au jertfit pentru a păstra credința cea dreaptă, a milioanelor de creștini, cum sunteți dumneavoastră, care nu au permis să se închine zeilor sau patimilor, pentru că cei erau zeitățile, erau patimii. Acei care s-au împotrivit patimilor și se împotrivesc, nu se închină zeilor. Și aceia sunt martiri înaintea lui Dumnezeu, cum spune Gurul de Aur. Dacă nu mai sunt acei care chinuiesc oamenii, nu sunt jalații, nu sunt criminalii, nu sunt împărații care prigonesc, este diavolul cel mai mare criminal a tuturor timpurilor. Este cel mai mare dușman al nostru, diavolul, care veșnic chinuiește oamenii prin patim, prin fel de fel de dorințe pământești, prin care înșală și aduce la distrugere și la perzanea sufletului. Deci mai mult ca oricând, iubiți credincioși, astăzi se lucrează acest în lume. Pentru asta semnul Sfintei Cruci vine să ne amintească de câte a trebuit să pătimească Mântuitorul pentru noi, ca să ne scoată din această mocire la patimilor, din această lucrare satanică a lumii. Cum a zis Mântuitorul către părintele său, rugându-se pentru Sfinții Săi ucenici și apostoli: Părinte, nu pentru lume mă rog, pentru aceștia mă rog care mi-ai dat mie, că ai tăi erau și mie mi-ai dat, și pentru cei care vor crede prin ei întru mine. Pentru aceia mă rog. Deci iată că Mântuitorul a spus: Părinte, nu mă rog pentru lume. Pentru ce nu se roagă Dumnezeu sau Mântuitorul ca Dumnezeu pentru lume? El se ruga ca un apostol, se ruga Părintele, că El a fost apostolul Părintelui. Se ruga cum Părintelui pentru acei care credeau într-un dânsul, pentru că erau acei care îl știau că El este Mesia, dar n-au vrut să creadă. Din răutate cum a fost și Iuda. Iuda a mijlocit cu Mântuitorul că atunci când a mulțit cele 5 pâini și 2 pești, și a luat acele 12 coșuri de sfirmituri, un coș să-l ducă Iuda pe spatele lui ca să-l mustre acea minune tot timpul. Că a fost unul din martorii care a văzut minunea făcută de Mântuitorul și a fost unul care a dus greutatea coșului cu sfirmituri. De ce? Ca să fie mustrat de conștiință, pentru că a defăimat pe acel stăpân al lui, pe acel stăpân și Dumnezeu care era și care l-a cunoscut că El este, că El este Mesia. Dar din răutate și din vicleșug, cum spune prorocul, pe mândru și viclean urăște Domnul. Deci pentru asta, iubiți credincioși, Mântuitorul nu s-a rugat pentru dânsul, că s-a rugat Dumnezeu să roagă, să dorește, spune ca toți oamenii să vină la cunoștința adevărului. Dar sunt oameni împietriți la inimă, care dacă ar vedea indiferent ce fel de minuni, tot nu vor să creadă. A văzut împăratul Dioclețian minunea făcută de Sfântul Gheorghe cu învierea mortului. A crezut în Mântuitorul, n-a vrut să creadă. A văzut minunile cele mari împăratul Sevil, făcute în Sfântul Haralambii. A fost și spânzurat la 100 de metri în înălțime. Și a stat acolo o jumătate de oră. A crezut, după o lungă zile s-a întors înapoi. Și l-a persecutat și i-a tăiat capul Sfântului Haralambii. Deci, vedeți dumneavoastră, se roagă Mântuitorul ca apostol Părintelui pentru omenii, dar se roagă veșnic prin jertfa care se aduce pe Sfânta Masă. Jertfa de pe crucibis credincior se repetă la fiecare Sfântă Liturghie care se face de către preot în Sfântul Altar. Deci aceea amintește veșnic de lucrarea lui Dumnezeu în lume, de răscumpărarea care a trebuit să o facă ca să ducă pe om în fața Părintelui Celui Ceresc. Și prin patima cele bunăvoi să rupă acel zid de despărțire între Dumnezeu, Părintele și omenii. Deci este acel Dumnezeu atotputernic care a rupt zidul din mijloc al vraștii. Pentru asta, iubiți credincioși, trebuie să fim atenți. Să nu ne înșale cineva, cum spune Sfântul Apostol Pavel, cu cuvântările cele frumoase, cu vorbele cele frumoase, care înșală inimile celor nevinovați, inimile celor simpli. Trebuie să fim foarte atenți. Credința cea curată s-a păstrat cu jertfă și se va păstra cu jertfă. Învață unul din Sfinții Părinți și spune, așa după cum s-a început credința în catacombi și după cum s-a ținut cu frică și cu spaimă mare și cu sânge și prin mucenii, așa se va sfârși credința, iubiți credincioși. Ci se pregătește la ora actuală prin nouă ordine mondială, prin guvernul mondial, prin toate acestea va fi desfințarea religiei creștinii, uniformizarea tuturor religiilor și șeful guvernului mondial să fie și șeful bisericii. Pentru asta se urmărește prin ecumenism, prin Consiliul Mondial al Bisericilor să fie desfințată acea putere a ortodoxiei care este și deține tezaurul haric al mântuirii omului. Deci se caută prin aceasta să fie desfințată această putere. Și își aduc la putere și la conducerea bisericilor oameni care vor face voia lor și care vor fi de acord cu aceste aberații de la adevăr și de la credința și de la adevărul ortodoxiei. Pentru asta se văd aceste slăbiciuni care se văd astăzi în biserică. Am auzit discuția dintr-un ziarist și un profesor teolog, preot fiind, că urmărește, preotul spunea, să fie unitatea în diversitate. Iată greșeala enormă care poate să fie în timpul nostru. Să fie unitate în diversitate. Să se roage creștinul cu musulmanul. Să se roage cel care a pătimit pentru Hristos cu cel care l-a răstignit pe Hristos, cu evreul împreună. Pentru că la Consiliul Mondial al Bisericilor sunt toate confesiunile din lume, atât creștinii cât și necreștinii. Iar la Consiliul Ecumenic al Bisericilor sunt numai confesiunile care sunt creștini. Deci cu toți sectanții la un loc, cu toate sectele, absolut cu toți cei care nu mărturisesc Dumnezeirea Mântuitorului. Care cei care nu cred în mariologie sau în dogmatistirea despre Maica Domnului. Cei care nu respectă Sfintele Icoane, cei care aruncă Sfânta Cruce și o bajocoresc, cei care defaimă această armă de biruință care a lăsat Mântuitorul pentru noi, care e Sfânta Cruce. Deci, iubiți credincioși, toate acestea să lucrează de astăzi în biserică, care nu sunt decât pentru dărâmarea bisericii, pentru distrugerea bisericii. M-a întrebat pe mine un preot, săptămâna înainte de a veni la București, ce să facem în altele sfântite, ce să facem, cu ce se lucrează azi în biserică, un preot peste un nou. Zic, nu suntem noi vinovați cu nimic, regretăm de tot ce se întâmplă. Ai dumneavoastră cei mari sunt vinovați. Au recunoscut tainele catolicilor și iată ce le fac catolicii. Au recunoscut alte lucruri, slujesc împreună preoții cu cei catolici, care sunt eretici și nu este voie. Se încalcă canonul 45 apostolic, episcopul, preotul sau diaconul, care va sluji împreună cu eretice să se caterisească și de se va ruga împreună să se fie afurisit. Deci, iată, iubiți credincioși, am spus, Părinte, dacă se încalcă aceste hotărâri apostolice, noi cui urmăm? Temelia, spune Mântuitor, a spus, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Și porțile iadului nu o vor birui. Porțile iadului sunt ateii, sunt ereticii, sunt toți necredincioși. sunt păgânii. Deci porțile iadului, gurile acele care duc, deci porțile care învățătura lor duce spre iad. Nu vor birui Biserica lui Dumnezeu care stă pe învățătura Sfântului Apostol Petru. Și ce a spus Sfântul Apostol Petru? Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Amin, zic ție, Petri, că trup și sânge nu te-au descoperit ce acestea, ci Tatăl meu care este în cerul. Și atunci i-a urmat și a spus celălalt cuvinte, tu ești Petru, pe această piatră, pe această mărturisire de credință, voi zidi biserica mea. Deci vin sectanți și spune că Hristos nu este Dumnezeu. Și atunci, iubiți credincioși, cum să ne unim noi cu acești sectanți, cu acești oameni fără de lege? Cum să fim părtași noi la asemenea fără de lege? Și iată că vin și le răpesc bisericile. Și iată vin, s-a făcut prieten cu dușmanilor. Și sigur că dacă s-au făcut prieteni, vine dușmanul, că ei nu țin cont catolicii. Nu vor ține cont niciodată de Biserica Ortodoxă. Eu am fost la Vatican, am fost în vizită la Muzeul Vaticanului. Am văzut valorile care sunt acolo. Am găsit într-o revistă scris rezervele de aur a Americii. Cum poate să vină Vaticanul să se închine nou? Să se închine Bisericii Ortodoxe? Niciodată nu va veni. Orice prietenie cu dânsul este în detrimentul Ortodoxiei. Și cei care sunt sus, dacă nu vor înțelege, vor pierde terenul desăvârșit. Este cea mai mare greșeală posibilă care se poate face. Nimeni nu spune să îndrăjbim oamenii, să se îndrăjbească, ar fi un mare păcat. Noi să ne rugăm, că auziți preoții și diaconii spune, încă ne rugăm pentru unirea tuturor bisericilor. Noi ne rugăm lui Dumnezeu ca toate bisericile să se unească prin ce? Prin a veni la credința cea adevărată. Nu să ne ducem noi la dânsii. Pentru că aici sunt toate semnele cele adevărate ale adevărului. În Biserica Ortodoxă sunt Sfintele Maștii. În Biserica Ortodoxă este aghiazma care nu se strică. Cei care ați avut ocazie, poate dacă ați mers în vizită, într-o biserică catolică, să, de curiozitate să vedeți ce lucruri sunt în bisericile lor. Înainte de a intra în privor, în partea dreaptă, este un fel de cristelniță, ori din piatră, ori din marmură, ori din alt material, unde este aghiazmă, îi spun și ei. Dar este sărată, oamenii când se duc în mai două degete și să-și fac semnul cruce la frunte. Pentru ce? Că este sărată și nu poate să o bea. Și pentru ce este sărată? Că să strică apa, dăm putrefacție din cauza că n-au darul Duhului Sfânt. Cum să ne unim noi cu acești oameni care n-au darul Duhului Sfânt? Prin încălcarea și îndepărtarea de valorile care au fost în decomun, valorile Ortodoxiei. Cum să fim noi de acord cu dânsii? Și iată, eu de ce vă spun, iubiți credincioși, aceste lucruri? Că ne paște pericolul pe toți. Dacă nu suntem atunci, ne paște pericolul să ne trezim odată, să ne trezim în prăpastie. Și eu vă fac atenți ca nu cumva cei care sunteți buni creștini și sunteți, dacă sunteți în biserică, am toată convingerea că sunteți buni creștini. Și cei care sunteți, te-ați păstrat credința cea adevărată. Cei care ați venit la biserică și vă împărtășiți din adevărul de credință. Să fiți atenți, pentru că numai dacă ne întoarcem la origini, avem siguranța mântuirii. Vedem că dincolo cum s-au îndepărtat cu calendarul, au început cu celelalte să se îndepărteze. Și încet, încet, slăbesc terenul ca să dau loc dușmanului să intre pe terenul Ortodoxiei. Ca de acolo, din casa noastră, să ne lovească. Aici este pericolul cel mare. Și asta pentru că cei care sunt la cârmă nu și-au făcut datoria și poate nici nu și-o fac, asta va răspunde înaintea lui Dumnezeu. Dar pentru asta intru dușmanul. Pentru asta că nu este, vedeți dumneavoastră, un sport. Câtă osteneală, câtă forță trebuie să depună sportivii ca să câștige o medalie. O mică neatenție și-o primit gol. Vedeți, în biserică spune Sfântul Apostol Pavel. Pentru că la timpul respectiv erau și atunci sporturi, între care era și atletismul, care e și la ora actuală. Se spune, zice, toți aleargă, dar unul câștigă medalia. Zice voi, zice către creștini, așa să alergați ca să apucați medalia. Se poate oare fără alergare? Dar la alergare câtă frică nu este? Câte spaime nu sunt? Nu cumva dușmanul să vină? Sau celălalt care concurează cu mine să vină de spate să-mi ia medalia? Câtă frică și... Dar are vă grijă acela care aleargă? Nici o grijă nu are. Decât este concentrat 100% asupra acelui lucru pe care îl săvârșește, asupra jocului respectiv. Deci noi cum să ne îndepărtăm de acest joc dumnezeiesc al Evangheliei, această lucrare dumnezeiască a Evangheliei, această alergare sfântă care este alergare spre mântuire? Noi cum să cedăm așa de ușor, să ne uităm în spate și să dăm drumul la toți dușmanii să treacă înainte și să cucerească terenul? Spune Sfântul Apostol Pavel că cei care nu se luptă după lege, nu se încununează. Deci sunt ca niște sportivi care aleargă fără ca cineva să-i fi luat în considerație, să fie înscriși undeva și prin aceasta primească darul. Deci sunt care aleargă ca oamenii care se joacă numai ei între ei, fără ca să fie luați în considerație de cineva să primească dar sau să primească acele lucruri de care s-ar bucura fiind în legalitate. Pentru asta ai fiți credincioși? Mă rog lui Dumnezeu ca dumneavoastră să fiți acei creștini care, așa după cum ați păstrat până acum credința acea curată, prin necazuri, prin suferință, prin jertfă, să căutăm la Sfânta Crucii și prin ea să ne aducem aminte de câte a trebuit ca Domnul să sufere pentru noi și în felul acesta să putem duce mai jucul mai departe, să nu slăbim, să fim exact ca sportivii. Să nu slăbim ultima sută de metri, că noi acum suntem aproape pe ultima sută de metri. Să apropii toate cele rele care dumneavoastră ați auzit, știți prorociile, o parte din dumneavoastră. Că la sfârșitul veacului se va fi schimbarea vremurilor. N-ați văzut dumneavoastră în ianuarie și în februarie cald 24 de grade și în martie frig, să înghețăm. Deci nu este schimbarea vremurilor. Nu se împlinesc toate sub ochii noștri. Și dacă nici acum noi nu vom fi atenți, atunci când? Pentru asta, iubiții mei, să păstrăm în continuare postul cu Sfințenii, să ne aducem aminte de patimele Mântuitorului, de va fi nevoie să pătimim și noi ceva, chiar prin restricții din mâncare și celelalte, să nu ne îngreuiem. Să ne aducem aminte că Domnul, fără patimă și fără păcat, pentru noi a suferit. Noi avem și patim, avem și păcate, avem toate asupra noastră și pentru păcatele noastre trebuie să postim. Și în felul acesta, cu darul lui Dumnezeu, cu ajutorul lui Dumnezeu și a Maicii Domnului, să putem ajunge la Sfânta Învierii. Iubiți credincioși, Maica Domnului să vă binecuvinteze, Mântuitorul să primească nevrednicile noastre rugăciuni, să vă binecuvinteze pe voi toți cu binecuvântarea cea cerească. Amin! Iubiților credincioși, precum se încheagă pruncul în pântecele mamei și apoi luând viață trece în lumea aceasta, ca apoi după terminarea vieții să-și ducă viața dincolo, așa din cuvântul înalt preasfințitului mitropolit putem desprinde ca în același șir de evenimente cum se încheagă sufletul unui om de aici și până dincolo în veșnicie. Cei care ați fost atenți și vreți ca să plecați bogați, hrăniți din acest ospăț duhovnicesc, nu cred că Îngerul lui Dumnezeu nu va elucida în mințile dumneavoastră ce înseamnă sufletul omului încă de la facerea lui, ce înseamnă omul în ființa lui pe pământ și care este rostul vieții lui. În filozofia cuvântului acestuia, în al preasfințitului, ați văzut încă de când Duhul lui Dumnezeu, plimbându-se deasupra apelor, iată că pândea cuvântul lui Dumnezeu de a se naște din apă viață, pentru că apoi mai târziu, în ziua a șasea, din același cuvânt să se facă om. Și dacă s-a făcut om, ați auzit destul de clar cine este omul. Omul nu este o ființă oarecare, ci l-a încununat Dumnezeu cu slavă și cu cinste, toate supunându-le sub picioarele Lui. Și spun acest cuvânt atât de întărit și vin să-l mai întărim, ca să înțelegem în veacul acesta atât de ambigu, în veacul acesta care este înnourat, din care aproape că nu mai înțelegi nimic, să ne înțelegem, iubiților credincioși, cuvântul lui Dumnezeu și rostul vieții noastre pe pământ. Că dacă totul se termina aici, acum spune în mass media, filozofia veacului acestuia atât de decadentă, ceea ce se lucrează în ziua de astăzi, cum îl ignore pe Dumnezeu și valoarea omului, om, chip și asemănarea lui Dumnezeu. Deci dacă acestea aveau valoare, nu ne nobila Dumnezeu cu rațiunea care ne așează în vârful piramidei creațiilor lui Dumnezeu. Deci ați desprins destul de clar din cuvântul în al preasfințitului mitropolit cine suntem. Noi nu trebuie să trăim după trup și să ne omorâm Duhul. Trebuie să le îmbinăm pe toate, dând hrană și trupului, dar și sufletului. Că așa cum trupul plânge, cum îl întârzii câteva ore după firea lui că îi trebuie hrană, cu atât mai mult sufletul plânge că nu-i dai hrană. Dacă hrana trupului este cea materială, hrana sufletului este cea rațiunii, în care noi subzistăm în noblețea noastră de chip și asemănarea lui Dumnezeu. Și a rațiunii nu este nici jocul, nici băutura, nici desfătările trupești, ci este a rugăciunii, a cugetării înalte. Așa cum privești o floare și te satisfacem în cele ale Duhului tău. Așa cum privești un tablou, cum asculți cântecul unui păsări, sau cine știe ce acestea sunt ale Duhului. Și nu te saturi în pântece și vedeți câtă nevoie are sufletul, ceea ce este în tine nobilat de aceste lucruri. Cu atât mai mult cele dumnezeiești. Spunea un filozof al evului mediu, zice că omul, dacă îl pierde pe Dumnezeu, nu mai are ce să piardă, a pierdut totul. Să ne muncim cât putem în conștiința noastră să nu pierdem pe acest prieten care de fapt ne este și ziditorul nostru. Să nu-l pierde, că atunci când te ceri și pierzi un prieten de valoare, ești un om distrus. Pătimești mult de tot. Ești distrus din toată ființa ta, din tot ce este ești încheiat, suflet și trup. Dar să-l pierdem pe Dumnezeu, care vedem că este din ce în ce mai aruncat, începând chiar de la Vatican, în hăurile Universului, stând acolo, iar restul să patroneze omul. Cuvântul nostru de aici, iubiților credincioși, nu că zicem noi să ne-l adeveriți în conștiințele dumneavoastră. Uitați-vă dumneavoastră la tot ce se întâmplă în jur și ne veți da dreptate. Atunci când tata și mama învață pe copil, copilul nu-i dă dreptate părintelui care poate îl ceartă, dar nu-l ceartă degeaba. Îl ceartă că părintele este cu un pas înaintea lui și știe ceea ce îl așteaptă pe copil. Și acea învățătură este pentru a-l deștepta pentru pasul viitor. Așa este și cuvântul nostru care îl rostim din toată ființa noastră și din tot ce existăm, dacă vreți să ne credeți, ca să ne deștepte Dumnezeu, Îngerul lui Dumnezeu, la tot ce se întâmplă în acest veac atât de mincinos, atât de murdar și nu greșesc spunând atât de malefic. Îi mulțumesc din suflet în al preasfințitului mitropolit, care este ca un tată pentru toată biserica noastră ortodoxă de răsărit din țara noastră, pentru aceste cuvinte frumoase și l-aș ruga pe bunul Dumnezeu ca fiecare cuvințel să meargă o sămânță în pământul sufletelor dumneavoastră. Mergeți acasă și în liniștea dumneavoastră cugetați aceste cuvinte și veți vedea că dreptate are Sfânta Scriptură, dreptate are Dumnezeu, care a grăit prin prorocii Săi, care a grăit prin Fiul Său și acum, la rândul nostru, suntem datori să grăim cuvântul acesta. Îl grăim din tot adevărul, din tot sufletul și nu vrem altceva decât sufletele dumneavoastră, cum spunea Apostolul, zidire să ia. Aș dori ca Îngerul lui Dumnezeu să vă lumineze pe fiecare dintre dumneavoastră, să vă dea putere, virtute în cele duhovnicești, ca apoi să-L înțelegem cine este Dumnezeu, care să-I dăm slavă în veci. Amin.